alltid dags för Schlagerexpressen. Men då Gert Palmkrantz denna gång är upptagen på annat håll kommer vi att köra ett program från tidigare datum. Och ni kan heller inte ringa in till programmet då det här är en repris. Musiken är dock lika tidlös som alltid. Jag lämnar över ord och öra till Gert Palmkrantz och Schlagerexpressen. Gamla låtar, såna som de gjorde förr. Någonting glatt, någonting enkelt så att alla hänger med. Något man känner igen som en kär gammal vän. Någonting från gamla tider, det var låtar det. Gör du en påannons, sa du? Varför det? Vi ska se. Oj då, jo visst, förlåt. Klockan har blivit 6 på kvällen här, 18 med andra ord. Och det är tisdag och då är det Schlagerexpressen med Gert Palmkrantz. Ja, just det. Jag är ju nämligen utan sparringpartner idag. Du är det. Ja, kan du kanske hoppa in lite grann? Med... Får väl vara behjälplig då kanske. Jag börjar med kaffet. Det tycker jag är en bra början. Så återkommer jag. Under tiden så ska vi då ta om för våra lyssnare att vi är mitt uppe då i den här... programmet som heter Schlagerexpressen och som går varje tisdag mellan 18 och 19. Och jag, som jag sa inledningsvis, jag är utan sparringpartner, Bengt Nyqvist är inte med mig idag. Men som sagt, jag kanske kan få lite besträckning utav vår studiovärld som heter Folke Lere. Vi ska börja som vanligt i den bortre ändan som vi brukar göra, och vi har hittat ett underbart detektivarbete. Ja, jag kan ju säga det att ni som vill får gärna ringa på 767-7120 om ni möjligtvis hör vad dessa tre figurer heter som omkring 1930 skapade denna förvillelse. Mitt namn är Sherlock Holmer, den berömda privatdetektiven, och det här är min kollega herr Watt. Ni har ringt efter mig. Ja, varsågoda, stig in. Mitt äkta pärlhalsband har försvunnit. Ja, så hör det. Hur gick det till? Jo, när jag kom hem så la jag halsbandet på toalettbordet. Kom hem. Då var ni alltså borta först. Ja, naturligtvis. Det är inte alls så naturligtvis. Jag måste ha klara uppgifter. Eller hur, du Watt? Ja, det kanske är lika bra det. Ja, visst. Nå, hur var det sen då? Jo, jag gick bort på en tillställning och när jag så kom hem så la jag smycket på toalettbordet. Ja, så ska det låta. Nu har vi alltså ett klart begrepp, eller hur Vart? Ja, det kanske är lika bra det. Nå, sen då? Jo, sen gick jag och la mig och när jag vaknade var kollegen borta. Ja, så, men då är det väl kanske han som har tagit halsbandet. Vem? Herr kollegen. Nej, herrarna missförstår mig. Collier är ju halsbandet. Vad säger ni? Är Collier halsbandet? Har du hört på maken? Hon vet ju inte vad hon säger. Ja, det kanske är lika bra det. Ja, men herrarna förstår att det är ju samma sak. Det var ett Collier halsband. Två saker kan väl inte vara en sak, eller hur? Jag får uppmana damen att hålla sig till fakta. Det är nog svårt att klara upp den här saken ändå utan att krångla till den ytterligare. Hon krånglar ju faktiskt till den, eller hur Vart? Ja, det kanske lika bra det. Ni gick alltså bort med halsbandet, så kom ni hem och hade smycket och så la ni collierhalsbandet på bordet. Ja, det gjorde jag. Ja, där ser ni själv. Man måste gå till grunden för att reda ut en sak, eller hur Vart? Ja, det är kanske lika bra det. Men jag kan inte förstå vem som har stulit det. Stulit? Hur vet ni att det var stulet? Ja, det var ju borta. Borta, ja, så ska ni säga. Det är jag som konstaterar att det är stulet, eller hur det var? Det kanske är lika bra det. Ja. Säg mig, bor det någon mer än damen här i våningen? Ja, jag har en jungfru. Ja, så har ni det. Var hon hemma i natt? Nej, hon var borta. Var hon borta? Och smycket är borta. Då är det nog hon som har tagit det, eller hur det? Det kanske är lika bra det. Är hon hemma nu? Ja, hon kom i morse. Hon är ute i köket. Var vänlig och ropa på henne. Vart och jag går bakom draperiet och så överrumplar vi henne när hon kommer. Eller hur Vart? Det kanske är lika bra det. Anna Stina? Ja, Brunne Vade? Ni har tagit halsbandet. Oh, vad ni skrämde mig. Men hörni, min slutsats är riktig. Hon blev rädd. Samvetet vaknar. Det är alltså ni som har tagit fruns halsband. Ja, det gjorde jag. Ja, vad sa jag? Tänk att vara 20 så unga år, eller hur Vart? Ja, det kanske är lika bra det. Nu blir ni arresterad, min flicka. För att jag tog upp det från golvet och lades i lådan. Nej, va? Ja, min son, här ligger det. Ja, då är det inte borta då. Nej, men herrarna är borta. Vad säger du, Bert? Ja, det kanske är lika bra där. Ja, visst är det där. Ja, visst är det där. Ja, var det någon av våra lyssnare som möjligtvis hörde vilka de här tre personerna var? Det var egentligen fyra, men den fjärde lilla husflickan, eller vad heter jungfrun, som kom in vet jag inte. Men den ena av dem brukade kallas för klabbarparen i de här berömda Åsa-Nisse-filmerna som brukar gå ibland på eftermiddagarna. Det kanske är ett litet tips på vem det kan vara. Och han som sa bara, det är lika bra det. Den skådespelaren är väl mest van att både börja höra och se. All right, 767-7120 får ni gärna ringa om ni kommer på det. Under tiden så går vi vidare här i programmet Schlagerexpressen som ni nu lyssnar till här i Radio Lidingö 97,8. Och det är på tisdagar mellan 18 och 19 vi kör det, och reprisen kan ni också höra då på lördag förmiddag mellan 9 och 10. Och numera också på en nattsändning. Och då tror jag att jag måste ropa på vår studvärd. Folke! Folke? Ja. Jag har ju förbjudit att ta mark hos grannen. Hör du, det har ju liksom blivit lite nattsändningar också. Kan du berätta lite grann om det? Och det är att jag ska så här utan papper göra. Utan manuskript är alltid bäst. Vi har ju sagt så här att de här programmen som går på veckokvällarna här, att vi även kör ut dem på nätterna, för vi har många lyssnare som har svårt att sova kanske. Ja, och då kan det vara trevligt att få lyssna på lite grann på nätterna också, lite program. Och Schlagerexpressen, nu ska vi se här. Går det på tisdagarna? Ja, det går ju på tisdagar. Nu är det ju tisdag idag. Ja, då går det på natten till tisdagen, har för mig, mellan klockan 2 och 3. Nej. Och sen är det happy jazz på tisdag morgon. Kan jag få återkomma om några minuter? För att spring och titta manuskriptet. Nu blir jag så nervös. Ja. Men jag återkommer. Under tiden så ska jag bjuda på en sångare som vi alltid har i det här programmet, nämligen kallad S.O.S. Sven-Roland Sandberg. Och här kommer han med en liten vinterlik historia som heter just Vinterrosor. Röda åt dig vill jag ge när du ler mot mig, och om du vill ska jag ta ner en stjärna. Allt gör jag gärna om jag din kärlek får. Ja, för dig jag gör höst till vår. Allt går nu så lekande lätt. Din kärlek gör att inga hinder finnas, inga glådagar mer. Allt detta du ger, därför vill jag ge vinterrosor röda åt dig. Jag gör höst till vår. Allt går nu så lekande lätt. Din kärlek gör att inga hinder finnas, inga grå dagar mer. Allt detta du ger, därför vill jag ge vinterrosor röda. en något passande titel så här när vi fått lite snö klädda granar och tallar så här i början på, ja det är slutet på december, slutet på november och början på december snart. Den här lilla visen som visas som heter i original Roses in December var ja, inspelad 1937 sen Olof Sandberg och som mer jag vill inte tillägga med att den här låten har jag faktiskt aldrig hört och det är säkert många av mig som inte har gjort det. Men det är sådana här slagerskivor vi plockar fram ur dammen, damm och mögel. Jag vill säga. Förlåt. Nu har vi fått någon in, hallå? Jo, du sa att du aldrig hade hört låten. Lyssnade du inte på Radio Lidingö, för den spelades precis bara för någon minut sedan. Ja, där spelas ju alla tiders musik som vi säger. Ja, men så är det. Ja. Du kanske kan ge lite... Ja, nu har jag fått reda på lite uppgifter här. Vi sänder alltså några program i repris. Och Schlagerexpressen, den går i repris på måndag morgon klockan 5. Så tidigt? Ja, 05-06 på måndag morgon. Och då går ett nytt program på tisdagar. 18. Så det gamla programmet som gick, det gick alltså i det gick i morse. Igår morse. Igår morse, ja. Så var det. Så, ja. Det här programmet däremot kommer att gå i repris på lördag mellan klockan 9 och 10. Och sen så går det sista gången i repris nästa måndag. Så blir det upplagt. Ska vi ta de andra? Det kan du väl lika gärna göra när vi är här. Happy Yes har vi då som går i repris på tisdag morgon klockan 2 på natten. 02-03. Och sen finns det har folk vi... vakna då? Ja, de är vakna dygnet runt. För vi spelar ju dygnet runt. Så att ja, det finns ingen anledning att gå och lägga sig. Nej. Onsdag har vi Swingtime med Kjell Treslow. 02-03. På torsdag har vi Country Country Music. 02-03 är det pris. Och på fredag har vi den här Gustav Larsson. Lite ungdomlig musik. Ja, just musik. Det. Thank God it's Friday. Ja, eller Uppspårat. Uppspårat heter det, ja. Och det går i repris 01-02. Det är väl inte riktigt bestämt om det ska gå där eller inte. Han får väl... Kan inte du läsa en sån här liten tablå lite då och då i Radio Lidingö? Ja, men så det, man hör det. Det som vi gör också om man nu lyssnar troget på Radio Lidingö så återkommer det lite grann då och då en liten tablå. Det gör det. Vad vi har för program i veckan. Det är det någonting som jag har hittat på nu som har kommit in nyligen då? Ja, det kan man väl lugnt påstå som sagt. Utmärkt. Men nu är vi som sagt mitt uppe i... Det var några andra siffror också här. Jag vet inte vad det är. 111-222-6 hittar jag. Ja, just det. Det har att göra med det här som jag plockar upp i fickan. Jag hade här. Jag har här. Har du någonting att skramla med? Jo, men det där räcker till en låt till. Det gör det. Ja, det är precis det vad räcker till. Men som sagt, 111-222-6. Det är alltså postgironumret då. Just det. Eftersom det kostar lite grann att driva den här verksamheten så vet jag att det finns lyssnare som så gärna tar en liten talong och ger oss en slant så vi kan fortsätta. För naturligtvis ska vi spela alla tiders musik så är det ganska mycket. Alla tiders. Alla tiders tycker jag vi ska lyssna på nu. Det är nämligen en sångare som också tillhör Schlagerexpressens stora profiler. Kanske han inte hör så ofta numera. Men Sigge Fürst kommer man väl många ihåg, om inte annat från frukostklubben. Lars och Mas heter detta. Lars och Mas tillsammans var på fest och båda tävlade om vem som kunde dricka mest. Är du med, sa Lars, jag är med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Lars och Mas såg allting i det blå, men dagen därpå i finkan vaknade båda apropå. Är du med, sa Lars, visst är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Lars och Mas på motorcykel bor. Och Lars han kör men Mas han sitter tyst där bak och glor. Är du med, sa Lars, nog är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Lars han kör i diket 1-3. Det blev en volt så att de hamnade högt upp i ett trä. Är du med, sa Lars, visst är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Dan därpå så köpte Lars en båt. Att inte den var tät det fick han veta efteråt. Är du med, sa Lars, nog är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Båten sjönk ett stenkast ifrån land. I havets djup bland sill och fisk och räker de försvann. Är du med, sa Lars, nog är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. De gick ut och såg på Guds natur. Men i en hage mötte de en stor och ilsken tjur. Är du med, sa Lars? Ja, jag är med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Tjuren fnös och stångade Lars där bak. Och med ett skrik han landade högt uppe på ett tak. Är du med, sa Lars? Ja, jag är med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Lars och Mas, de skulle spränga sten. Men skottet gick för tidigt som mot himmelen de ben. Är du med, sa Lars? Ja, jag är med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. 4 mil flög Lars ut i det blå, tills han för ner hos herrgårdsflickorna i en berså. Är du med, sa Lars? Visst är jag med, sa Mas. Det var bra, sa Lars till Mas. Lars och Mas blev kär i samma fös. Satt Lars med flickan i person, satt Mas bredvid och frös. Är du med, sa Lars? Ja, jag är med, sa Mas. Det var synd, sa Lars till Mas. Lars blev gift med flickan så en dag. Det toffelhjälte och fick barnen hela långa rad. Är du med, sa Lars? Nej, inte jag, sa Mas. Det var synd, sa Lars till Mas. Ja, vad ska man säga med sån här låt? Det här tillhör ju också såna här titlar som man kanske aldrig hörs och sällan hörs. Det var alltså Friman Fritz Gustav som satte ihop denna lilla visa om Lars och Mas som allt var med. Men mot slutet var det tydligen synd. Ja, det är synd att inte Bengt är med mig idag så han kunde berätta lite grann. För han har ju en otrolig kunskap när det gäller det här lite äldre, väldigt tidlösare materialet som vi spelar här i programmet Schlagerexpressen som ni lyssnar till. Och det här var som sagt Sigge Fürst och jag skulle tippa att det här var någon gång 1947-48 som den där lilla visan kom. Vi brukar som sagt ställa lite frågor till våra lyssnare och det ska vi göra även den här plattan. Ni känner säkert igen den. Originalet heter Be My Life's Companion och på svenska blir det då Följ med mig på väg genom livet. Flickan som sjunger här känner ni säkert igen. Och det behöver jag inte fråga. Men vem är hennes sångpartner? Det kanske hörs på brytningen vem det är. Som sagt, Följ med mig genom, på väg genom livet. Jag tror det var Mills Brother som gjorde den där bekant först. Följ med mig på vägen genom livet, min vän. Jag bedde förut och jag ber om igen. Jag vill ha ett leende som säger till mig. Förstår du då ej att jag älskar blott dig? Två ska man ju vara. Ja, det håller jag nog på. Men det räcker inte med det. Man ska varandra förstå. Följ med mig och åren de ska glida förbi. I vardag och helg, prosa och poesi. Och jag vet att lyckan, den ska bli vår melodi. Följ med mig på vägen genom livet, min vän. Jag längtat efter någon som vill dela djupt och lätt. Att mitt val är rätt har jag redan sett. Det är därför som så länge jag har tyckt och bett att du ska bli min eskort. För då blir min vandring så lätt. Följ med mig på vägen genom livet, min vän. Jag bett dig förut och jag ber om igen att det blir ett ja förråder dina ögon nu. Följ med mig på vägen. Följ med mig på vägen genom livet, min vän. Magnifikt arrangemang utav Harry Arnold minsann. Och jag tror vi har någon på tron som kan lösa den här gåtan. Hallå? Ja, hej då, det är Benny Viksjö. Tjena Benny. Hej då. Ja, du brukar ju kunna det här, så jag. Vem sa du? Vad sa du? Ja, vem, vad sa du? Jag sa Sven. Ja, alldeles riktigt. Sven Asmussen. Sven Asmussen, ja. Ja, det var ju en period när han sjöng rätt mycket med Alice, ja. Innan Sweden. Ja, just det. Oh, det är riktigt. För det här var ju, Sweden kom ju först 1960, ja, 59-60. Ja. Hörde, fick du svar på det här med trion där i början? Nej. Artur Åhlén naturligtvis då. Som var klabbar på nivån. Ja, ja. Så var väl Dagmar Ebbesen. Jajamän. Ja, men den tredje var det Tor. Det var Tor Modén. Ja, det är lika bra det. Ja, just det. Ja. Nej, men Dagmar Ebbesen var ju då, hon ska vi säga, som alltid fick spela satkärring. Och ja, som sedermera efterträddes ut av Hjördis Pettersson. Ja, det kan man ju säga. Ja. De var inte, ingen av dem var särskilt road av att spela de här rollerna, det vet jag. Ja, det tror jag säkert. Så att de hade... Ja, precis. Hör du, då tackar jag för din medverkan och ger naturligtvis en femetta här. Ja, tyvärr har vi inga priser nu. Tack ska du ha för fint program. Ja, tack ska du ha. Det är bra. Hej, hej. Är det, hej. Jaha, då ska vi se vad vi har här nu. Jo, i det här yrket så måste man ha nyckelpersoner för att kunna ta sig fram på olika sätt när man behöver in i arkiv och sådant. Och en sådan nyckelperson ska jag hälsa till nu. Ja, Janne, jag hittade faktiskt den här. Denna Janne som hjälpte mig att komma in i arkivet och så vidare. Han är mycket viskunnig och tycker om visor och frågar gärna efter Dan Andersson. Och nu när jag gick och plockade efter material till idag så frågade jag honom om det är någonting du vill höra. Ja, har du Sissi? Jag tänkte, Sissi, Dan Andersson, ja. Då rann det på mig att ungefär mitten på 50-talet så fanns det en sångare som, han var fotbollsspelare egentligen. Men nu får ni en chans att lyssna och gissa igen. Vem är denna fotbollsspelare som sjunger just Don Anderssons Sissi? Han föddes vid Lasso där löjorna stimma i vågor som glittrar lik pärlor och vin. Han kom i det gulaste månljusets timma till stränder där ängsgräset blommar som lin. Han döptes av vinden som for genom gräset till Sissi av Lasso av springarnas ett, men kallades hare av folket på näset och dömdes till döden av jägarnas rätt. Och dagöga höken såg skarpt där neröver. Det rör sig, det prasslar i strandlinjens blom. Jag seglar väl ner när ett mål jag behöver. Jag skjuter, det kan ej bli värre än bom. Och nattögat räven gick fram och gick åter. Kan undra var Sissi ikväll håller till. Kan undra om liten går vilse och gråter. Han kan dock få sällskap i natt om han vill. Men Sissi gick glad genom ängar och hagar och gömde sig djupt in i råmyra skog och bortflög och sommarens rosiga dagar. Och Sissi fick leva för underligt nog, då travade döden en dag genom skogen med herregårdskoppel och blanka gevär. Och jakten tog fart uppåt Hagberga slogen och gick nedåt Lasso och stannade där. Där hörde vi ekot av smällarna sjunga kring Lasso, kring dalen och skogen och sjön. Där fick han ett skott genom flåsande lunga och blodet rann rött på den gnistrande snön. Vid Lasso där isarna romande brista, vid foten av kvarnklintens vissnade fur, där tumlade Sissi omkring i det sista. Där stannade drevet, där blåstes i lur. Den här lilla visan om Sissi är tonsatt ut av Rolf Degerman. Och det är alltså Dan Anderssons text som säkert många känner igen. Ja, vem var nu detta som sjöng det här? Han kom fram i mitten på 50-talet, jag tror 54-55, och blev en ganska stor gramofonsångare. Och en av hans stora hittar var väl den här Flickan och fjärilen, tror jag. Och Flickan i dalen var väl den största kanske. Då kanske någon kommer på vem det kan vara. Ni får en chans till att ringa 767-7120 medan jag spelar någonting som är lite tidigare faktiskt. Några år tidigare så kom den här sångaren med den här slagen som också var ganska stor men som hette någonting i, vad heter den i original? Ja, spelar ingen roll, men den heter i alla fall Tack vare dig. Because of you heter den förstås. Här kommer den på svenska då. Tack vare dig kan från mig sorgen fly. Tack vare dig kan en dag återgry. Tack vare dig har i mitt sinn en glimt av solens guld lyst in. Var morgon din lycka är ny. Jag lever blott för att du finnes till. Jag kan för dig göra allt vad du vill. Tack vare dig har livet värde fått dess måliga natt. Tack vare dig. tack vare dig har livet värde fått dess mål jag nått. Tack vare dig. Jag fick väl nästan denna sångare stå på tå för att komma upp på de här höga tonerna på slutet. Ja, det här var en inspelning från början på 50-talet då denna världsslag, för det var det faktiskt, var populär, Because of You. Eller som det heter på svenska, Tack vare dig. Och sångaren var förstås Kalle Holmberg, eller Carl Holmberg. Han var väl en av de få som också sjöng på engelska, lite originallåtar då, tidigare då på 40-talet. Ja, det är alltså Schlagerexpressen ni lyssnar till här ifrån Radio Lidingö, och idag sitter Palmkrans utan sparringparter. Jag saknar lite munhuggeri med vännen Bengt som brukar kunna så fruktansvärt mycket om de här både artister och inspelningar. Han har ju själv, liksom jag, jobbat med många utav dem. Nu ska vi spela just en sån här liten grupp den här gången faktiskt, som jag också fick jobba med. Och nu börjar vi närma oss 60-talet. Jag tror vi är en bit in på 60-talet. När vi ska lyssna på en grupp bestående av tre killar och en tjej. Nej, jag kan inte låta bli det, men jag måste fråga er. Vad heter den här grupp? De ska få sjunga ett stycke som heter Du är det allra käraste, som är en översättning av ett stycke som heter I'll never find another you. Och nu ska ni tänka på att det här är alltså under den så kallade Hootenanny-perioden. Det är mycket... vad heter de här, Peter, Paul and Mary, och det fanns andra som sjöng i grupper och som är mycket tolvsträngad gitarr i kompet. Och det här är en bit in på 60-talet, skulle tippa 64-65 när det här bröt ut. Och min fråga till er då, kära lyssnare, vem är denna, vad heter denna grupp som sjunger detta stycke? Ja, den här gruppen var mycket bekant i Sverigestoppen på 60-talet. Och min fråga till er, var det någon som hörde vad gruppen heter. Jag kan ju berätta vilka som var med. Så kanske det ramlar ner en tioåring. Flickan som sjunger heter Kerstin Dahl. Och så hennes tre gossar då var Nisse Nilsson, Gerta Velin, en kollega till mig som också var ljudtekniker, och Pierre Isaksson, minsann. Dessa fyra hade ett namn, inte ett svenskt namn, som de kallade sig för någonting. Och det får ni gärna fundera på en stund till medan jag lägger på nästa skiva, för att jag måste nämligen ändra hastigheten. Lite knappar att trycka på. Man ska både prata i mikrofon samtidigt som man ska sköta det tekniken så här. Det kan vara lite knepigt ibland. Men nu ska ni få höra en hit igen från 60-talet, början på 60-talet. Och det var, jag undrar om det var Petula Clark, någonting som gjorde den här först. Nu kommer den på svenska och här kommer en svensk sångare som sjunger den. Och han är väl inte, man är inte van att höra honom sjunga den här typen utav melodier eller vis eller slager. Han ingick i vårat gäng redan. Och han var producent på Sveriges Radio många år. Nu på 60-70-talet. Och här ska han sjunga någonting som heter Rock Ring Song. Och det var alltså en hit som heter The Hula Hoop Song. Vem är han? 767-7120. Får ni ringa om ni hör vem denna sångare är. Rock i ring, runt omkring. Alla ålar säger snurra ringen runt. Bara stå på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du 100 fyllt eller 7. Från Haparanda till Trelleborg, från Ven till Öregrund, alla snurrar utan sorg på rockringen var stund. Röda ringar och gröna med, gula och så blå. Gammal, ung, fattig kung, låt ringen snurra så. Rock i ring, runt omkring. Alla ålar säger snurra ringen runt. Bara stå på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du 100 fyllt eller 7. Ta din ring och ta en rock, dansa och sjung med. Håll din ring med lock och pock, låt den ej glida ner. Om du gör en knyck för rask, faller den pladask. Öva dig då ändå mer, det bättre lycka ger. Rock i ring, runt omkring. Alla ålar säger snurra ringen runt. Bara stå på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du 100 fyllt eller 7. Kring månen ringar syns ibland, på vattnet lika så. I näsan man i Sululand med ringar brukar gå. Onkel Sam och Johnny Bull och svenska Johansson, de hör var dag för ringens skull en låt på gramofon. Rock i ring, runt omkring. Alla ålar säger snurra ringen runt. Bara stå på, så ska det gå. Spelar ingen roll om du 100 fyllt eller 7. Ja då, The Hula Hoop Song hette ju originalet. Och jag ska berätta då, eftersom ingen har ringt och jag tror att det kanske var lite svårt där. Det var nämligen Tosse Bark. Och Tosse Bark säger så här, vill med denna skiva säga hej och välkommen. Och när han trädde fram här då med tillsammans med Tova Karlsson och andra som jobbade då för RCA som skivbolaget hette då. Ni som hörde vårt gäng 1941 hörde också gitarrspelande Bark, det vill säga Tosses insats i Lilla Arnes svänggäng. Vårt gäng anandet varade till 1946 och 1948 besåg Tosse sitt land tillsammans med Lisbeth Bodin då de reste runt i parkerna med den amerikanska visboken. Ja, Tosse Bark var det alltså. Nu är vi inne på 60-talet, en bra bit in. Och även då så kom det såna här modedanser. Vi ska spela en sån här modedans som säkert är glömd sedan länge och väl. Ja, och förresten tror inte att det framkommer nämligen i texten vad den här dansen heter, så den behöver ni inte ringa på, men det kan vara intressant ändå. Var det någon som kom ihåg den här dansen? Jag vet inte hur pass långlivad den var. Men jag kommer ihåg, vi spelade in mycket sånt här på 60-talet och det har fallit i glömska. Men sen hittade jag den här plattan och tyckte jag spela upp den. Hon hette Elsebeth, hon som sjöng det här. Och så står det så här. Elsebeth, 20 år, sångerskan som inte började sjunga med orkester som 15-åring. Hon väntade till 1963 då hon som 17-åring startade karriären i Bengt Öslövs poptätt i hemstaden Västerås. Sjöng med andra lokala orkestrar fram till 65, med i TV:s Styva linan, vårt program, ja just det, 1965. 1966, sångfynd i Vi som vill upp, och i november samma år premiär som sångerska i Arne Söderlunds orkester. I början på 67 sände TV-programmet Fri entré, fritidsintressen, syr och sjunger. Ja, det var då det. Herregud, det är snart 40 år sedan. Märkligt när man tittar på sådana här inspelningar som jag gjorde då. Det känns som att det var för några år sedan bara. La Bostella. Ja, nu kommer en grupp som kanske är en av de segaste utav alla svensktoppsgrupper som någonsin har funnits. De är fortfarande aktiva och lika unga och lika svårslagna egentligen. Här är en av deras stora hittar som jag hade nöjt att få spela in. På promenaden jag går och tittar, till sång jag lyssnar från fåglar små. En vacker flicka min blick den hittar, en tanke plötsligt den säger till mig då: vid din sida jag önskar att jag finge gå. I en allé när mörkret faller på, och få tala om kärlek, om himmelen blå, om en liten stuga för två. Hon satt på soffan som står i parken, hon log och tittade på mig då. Och själv ett hjärta jag skar i barken, ack om jag troddes jag skulle viska då. Vid din sida jag önskar att jag finge gå. I en allé när mörkret faller på och får tala om kärlek, om himmelen blå, om en röd liten stuga för två. Men tiden gick, att det inte hände, så plötsligt flickan jag träffar på, på svar från blommor jag henne sände, den annan redan har sagt till henne då. Vid din sida jag önskar att jag finge gå, i en allé när mörkret faller på, och få tala om kärlek, om himmelen blå, om en röd liten stuga för två. Om en röd liten stuga för två. Ja, det här var 1966-67 vill jag minnas som vi gjorde den här. Och visst var det Sven Ingvars. Och producenten, det var lite lustigt det här, därför att det kom hit en amerikansk popsångare som hette Larry Finnegan, som var här i Sverige några år. Och han, det gick så bra för honom så att han startade ett eget skivbolag som hette Svensk Amerikan. Och han lockade över då gruppen Sven Ingvars till sitt skivbolag. De hade ju tidigare varit på Philips. Och här var en av de första, tror jag, som de gjorde. Eller om det var, det var nog Wilhelmina. Vad hette den nu då? Kristina från Wilhelmina var den första han gjorde. Sen spelade han in sina egna då, Grattis lilla mamma och sånt där, på det här lilla skivmärket då, Svensk Amerikan. Ja, slutet på 60-talet då hade alltså Visans vänner en högborg under Västerbron. Kanske ni kommer ihåg den så kallade Vispromen, storken, som sedermera flyttade upp till Mosebacke. Sista gången, eller den sista konserten, man kan kalla det så, på Vispromen, storken, skulle bandas och dokumenteras. Och jag satt i en stor inspelningsbuss på den här lilla gångstigen ovanför vattenbrynet där den här promen låg, och hade dragit ner kablar, och så skulle det spelas in. Jag tror att 3 kvällar spelade vi in. Och ur den repertoaren så ska jag plocka några spår. För det var första gången jag hörde många av dem som skulle bli stora visångare sen. Bland annat då Evert Ljusberg, och där fanns Stefan Demert och många andra. Och det här var första gången jag hörde dem. Jag tror att det är, om jag har lagt på rätt spår nu, för det är rätt många spår att skilja på här. Jag tror att det är Evert Ljusberg som börjar här. Stor Marta gjorde, gjorde pumpa i Karlkaja, i Kaja. Det blir rätt mycket a cappella här ikväll. Därför att jag blivit sårad i strid när jag skulle angripa en flaska porter. Öppnar var nämligen lite för kraftigt tilltaget så att den bröt av halsen när jag skar upp fingret. Åh, hova för en julafton, åh, hova för en jul. Åh, hova för en julafton, åh, hova för en jul. Ungan sket i vaffeljön, i vaffeljön har klämdat. Ska du bli mig utan lunje vid drängfan? Ska du bli mig utan lunje vid drängfan? Ni är så för oss och huva ju, jag vill lyft lava, jag vill dö bonj. Har du vär utan brunda, drängfan? Har du vär utan brunda, drängfan? Jag är så för oss och huva ju, jag vill lyft lava, jag vill dö bonj. Men fejer så det madotra, drängfan. Fejer så det madotra, drängfan. Så ska jag slipa alle tän och gälda det din jävel, drängfan. Jag ska aldrig glömma din gummimadrass, en blå variant som var alldeles kast. Det var en båt som sa till en annan var: du var stilig, vi borde borda varann, gjorda för varann, och köla lite grann som bara båtar kan. Bam bam bam bam, bam bra. Den andra båten sa klart att jag vill vara med och kryssa, kyssa din stiliga för i en stillsam slör, vi varann för som bara båtar gör. Bam bam bam bam, bam bam bam bam, bada dira. Och när det blir le, ja då kan vi klä av oss seglen, ligga ett tag vid en boj, skepp och hoj, gnida vår fenissa lite grann och fnissa, kasta tankar, bli lite vågade, ha lite skoj. Gitt Magnusson, hon kan också sjunga med allihopa nu, som bara båtar kan. Bam bam bam bam, bam bam bam bam, bam bam bam bam bam, bam bam bam bam bam bam, bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Gift dig, sade mamma. Ack, gift dig, käre son. Allt är lyckosamma i äkta ståndets lån. Nej, låt bli, sa pappa. Ja, nog det lånet känt. Man därpå kan tappa 100%. Moders hjärtats syfte är sonens högsta väl, tänkte jag och lyfte då lånet av det skäl. Jag en hustru äger, att sådan få var lätt. Sist jag enda säger, pappa hade rätt. En visa som stod på skånska Lasses repertoar. Musikmjölkningen. Det hände sig en dag att i ett tidningsblad fick Skruttebo Dalinus läsa att det var bevisat med kontroll från vetenskapligt håll att varje ko är musikalisk. De släpper ner mera mjölk i varje hink utav klaverlåtar och pianokling för singla dutta. Linus beslutta att börja laggårdstruddelutta. Han bläsa spänner för och neråt laggorn kör med orgelverke gumma spela på gehör. Det som hon ej glömt av var kors på Idas grav, Alpens ros och Kalle Skeven. Men korna gilla i detta orgelspel, kan hända vad det för gumma spela fel för singla dutta. Linus beslutta, någon annan måste truddelutta. Han styrde sina ben till Pjattebodas men som var ett övermusikaliskt fenomen, och smen han svarte strax: jag ska nog bli till lax för dina gamla kräsna krypter. Jag samlar hop här i byn en fin sexetta nyckel, harpa, fiol och klarinett för singla dutta. De två beslutta att dessa skulle truddelutta. En kväll så var det hänt med alla instrument för säkerhetas skull, med laggårdstörn på gräns. Men räknade till tre, sen de klämde te och spela gladiatorens avsked. Ur alla spener det skvalade och rann, så Linus hang knappast med att byta spann. För singla dutta, de trodde lutta, så korna ville aldrig slutta. Men bort ifrån ett bås från Linus kom ett flås, för 117 gubbar sluta upp och blås, för hinkarna är slut och jag står inte ut, och hela laggorn svämmar över. Där bara forsa i hektolitervis, och de fick avbryta mitt i en repris. För singla dutta, de tog och skutta till nästa gård och trodde lutta. De gav sig på turné till byarna bredvid, och smenan sa det ska då fanken vara smed. Han sålde sina don och smed på auktion och döpte om sin mjölkorkester. Tove Milking Boys och komusik, glömde aldrig det stolta ögonblick då singla dutta som han beslutta att börja laggårdstruddelutta. Ja, jag hade inte hjärta att lyfta pickuppen ifrån den här plattan ifrån Vispromen Storken i september 1969, så spelade vi in den sista konserten där innan då Vispromen Storken skulle skrotas. Och som sagt, det gick ju lika bra att fortsätta på Mosebacke sen som gjorde det där. Är det väl fortfarande lite verksamhet med visor, vad jag vet. Det här var alltså 1969, och då vi hörde först var Evert Ljusberg som först sjöng Stormachta, och så var det Elegi över svårartad julafton, de som klämde ihop vaffeljärne, och sen Ska du bli med ut och lunje vä, ska du med ut och lunja, jag tror att det är att hugga ved, och Evert Ljusberg är ju i Härjedaling. Och det här målet, det kunde han verkligen då. Och sen minns han så trillade Carl Oscar Robert Broberg in med sin lilla båtlåt i en lite annorlunda version. Och sist hörde vi Peder Svahn, denna fantastiska trubadur som har så oerhört stor repertoar. Han sjöng först Gift dig och sen denna berömda musikmjölkningar. Och där har Peder sin dialekt, Sörmlandsdialekten, en av de få som kan den. Den där texten var skriven av Charles Henry, och den brukar Peder med förtjusning sjunga fortfarande. Men jag tycker inte vi ska lämna visans värld när vi nu har hamnat där. Det finns en vis här till som fortfarande är mycket, mycket aktiv och som också var med här den här kvällen med på Isprovens stork 1969. Men sedan dess har han varit oerhört aktiv och har många, många skivor och CD-skivor har gjort. Och det som har kommit ut nu, det är en samlings-LP, eller LP, CD, med Mäster Taube. Mäster Taubes visor, ballader och serenader. Och det är Torgny Björk alias Herr T och alla hans spelmän. Och det här är en samlings-CD och vi ska plocka ett spår ur den. Men innan det ska jag berätta att på lördag nu så är det ett evenemang på Bärvaldhallen. Det har inte så mycket med visa att göra, men väl med jazz. Men jag tycker att man ska tala, berätta att det finns. Och det är Putte Wickman och det är Janne Lundgren och det är Odetta bland annat som kommer att uppträda där. Och det är alltså nu på lördag. Nu får ni hålla reda på datum. Det har inte jag skallen vad det är för någonting. Men jag tror att det är den tredje. Lördag den tredje på Bärvahallen, så ring dit och försök att få tag i biljetter, för det är en fantastisk konsert som ni inte får missa. Då så ska vi stöpa fram här te, och det får väl bli sista sången idag i detta program. Schlagerexpressen som ni kan höra varje tisdag mellan 18 och 19 och reprisen på lördag morgon mellan 9 och 10. Och en nattsändning också, hur var det nu igen? Jag tror att det var mellan 2 och 3 natten. Var det inte det? Berätta snälla du. Alzheimer slog till här. Ja, det var alltså på måndag morgon 5-6. Då kommer Schlagerexpressen. I okristlig tid? Ja, det var så. Det var han, den här Palmkransen, som ville att vi skulle ha den tiden. Så att du får skylla på honom. Ja, jag får göra det. Tack för ditt inslag. Ja. Då så, kära vänner, då låter vi Torgny Björk avslutar dagens program i en oerhört fin tåbvisa som man inte hörs ofta, nämligen Morgon i Ligurien. Då tackar jag för mig, och så hörs vi nästa tisdag igen mellan 18 och 19, och ansvarig för programmet är Lidingös Lagervänner, och jag hoppas kanske att Bengt är tillbaka nästa gång också. Tack så mycket för idag, och här kommer Torgny Björk. Ekalypternas lansett formade blad i cypressen och på palmernas blanka kupoler smattrar en morgonskur av regndroppar stora som pärlan på din öronsnibb Pierina. Om du kommer lite närmare mig, Pierina, så kan du också se våra pärlor trilla ur molnets säck. Pluviala pärlor som vinden burit hit ifrån Azorerna. När du ännu låg djupt i din sömn och jorden i sitt eviga rullande åt öster blott är det solens eld. Kom en glimmande fjäril och flög till din bädd. O, Pierina, då gick fiskarbåten utifrån din strand.